مشہور زمانہ قصیدہ جسے ہم قصیدہ بردہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ کیوں ہوا؟ سنیں. امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں فالج ہو گیا, اور فالج کی بیماری کتنی بری ہوتی ہے, کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ بیماری اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے, یہ فالج کی بیماری. تو امام بوسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا تو آپ نے علاج کروایا, دنیاوی طبیبوں کے پاس علاج کروایا, کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا. قصیدہ لکھ کر آپ سو گئے. آپ سو گئے, نصیب بیدار ہو گئے, اور خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قصیدہ سنا, اور بیچ میں ایک شعر آیا. وہ شعر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. جب وہ شعر پڑھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفا امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس حصے پر جہاں فالج تھا آپ نے پھیر دیا, تو آپ کا فالج صحیح ہو گیا. اور قصیدہ سن کر میرے پیارے آقا علیہ السلام نے امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی چادر بردہ, عربی میں کہتے ہیں چادر کو بردہ, اپنی چادر نظرانے میں عطا فرمائی. جب صبح ہوئی بیدار ہوئے تو بالکل صحیح ہو چکے تھے, فالج ختم ہو چکا تھا, اور قریب ہی وہ چادر بھی پڑی تھی جو حضور نے خواب میں دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے اس قصیدے کا نام پڑا قصیدہ بردہ شریف. تو آئیے اس قصیدے کے اشعار کو مل کے پڑھتے ہیں, کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ ہو, بڑی محبت سے پڑھیے گا, بآواز بلند پڑھیے گا. پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجت شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اکرم الخلق من من الوذ به یا اکرم الخلق من من الوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحديث الامام مولايا صلي ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.